الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون. وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. آیت کی تسلی ده رسول الله صلی الله علیه وسلم ده مخکې حال د مبتلینو او منکرینو ذکر شو قیامت چې دا جګړې وي د دې قیامت کې او بل سره، لیکن دنیا کې خو حال بدل ده. دنیا کې حدیث پیغمبران د پاره ډېر لوی مرض مصیبت جوړ شو. چار قوم خپل پیغمبر طویل چې ما نراکا الا تبعك رازلنا وما نراکا تبعك، مونږ وینو چې ستا تابعداری څوک کوي. هغه ډیر ذلیل خلق، لاندې خلق د پسوبان دی فخر کوي، په خپل مال دولت باندې، د دنیا په دې زور او جاه او جلال باندې همیشه فخر کاو. پیغمبرانو پورې سپکی کولې، نبی علیہ السلام ته هم د دینا پریشانی وډیره. نو آیات کې یو عام کلی قانون بیانوي چې تاریخ د انبیاء په دې گواه دی چې مسلې نه انکار سرمایدارو دنیا پرستو مال او اولاد والو خلقو کړي دی، بالکل مسله نه دمانه ښکاره به وي چې مونږ نه منو. او مسلې ته چې راوتی دي میدان ته، ناغه دغه مساکین فقرا، حدیث کې هم دا مطلب وو د هرقل بادشاہ د روم چې تپوس کړو د ابو سفیان نه، لس تپوسونه د پیغمبر په حق کې دا څنګه بند دي. نه یې په کې دا ویلو چې د مرګري څنګه دي اغنیا ان فقرا، مالدار خلق ور سره دي انا فقراء. ابو سفیان جواب ورکو چې فقراء مساکین دی او زیبل زین راغلی. هرقل خود تورات معلومات ورتوونه غوي چې هم اتباع الرسل، هم دقه خلق د پیغمبرانو تابعداري کړی همیشه. سمره چې انبیاء تیر شوی دي زاغی اتباع ادغه فقراء و مساکین خلق. نو آیات کی تسلی ده پیغمبر لجی پدی باندی پریشانی مکوا چی استا مخالفت کی کم خلق دی، اغی مالدار دی سرمایہ دار دی، ناغی پدی مخبل مال باندی فخر ان کئی او بل طرف تا انکار کی استان زمونگا جت نشتا. ما ارسلنا فی قریت من نذیر، اللہ ایمون خوند لے گلے پیوکلی کے سوک پیغمبر، اللہ مگر کلام چلے گلے دے. قال مطرفوها، نویلی واغی سرمایہ دار و مالدار و معتبر و داغی کلی، قرآن و تا مترفین وی ذکر اعتراف ډیر لوی مستی تویل شي، ډیر لوی غرور او تکبر تویل شي، مترفین چې داغی کمو تاریخ کارویلو ان بما ارسلتم به کافرون، مونږه په مسله باندې چې تاسو را لګلې شوې انکار کوم، نه منو بس مالدار دا مسله نه ده منلې. هر امت کې دا حال، هر پیغمبر ته دا مصیبت او مشکلات دا غداغی دعوه وان چه مونگا نمانو، بیاد آغی دا پار دلیل پیشکاو چه دا دین نپو ایدل چه دا سخبر ای کولا، زانت ای بخپلک کافرانوی چننا بما ارسلتم بی کافرون، دیولی دا سزانتوی چه مونگ نمانو مونگا انکار کوو، دلیل یغی پیش کی اللہ وی وقالو نحنو اکثر اموالا و اولادا، ویلیو دید پخپل دلیل کی تخپل حقانیت تپارا چمونگا زیاد کی ادار چانا پمالونو کی و پاولاد کی وما نحنو بمعذبین، نو چرې الله موږ له عذاب نه راکې، مونږه خلق نه یو چې موږ له عذاب راکول شي، د دلیل پېښ کو، دلیل هم دا څه پېښ کو غلط لکه ابلیس په شان، چا وی زه ور پیدا یم نو زه بهتر یم، او دې خټې نه پیدا سوچ نو کړې خبرې ته فکر نو کړې، به سوچ او به فکر خبره داسي دی چوکاتل جمون سرمال دیر دے اولاد دیر دے، او دا دا اللہ فضل لے پمونگ باندے، چاچے چا باندے چا اللہ فضل کری نو آغا عذابی نا رضائی تنا، دلتا ہم زمونگ نا رضا دے دکا چیر سے راکڑی دی نالتا با ہم زمونگ نا رضائی عذاب بولی راکی، دا دا همیشه دلیل دی. اوس هم که چاته ووایي چې یاره د الله فضل در باندې ډېر لوی فضل دی، هر څه ډېر دي، دا مونځ خو کوه پنځه وخته، په دې باندې خو د بنده نه هیڅ نه لګي، دا مالې خو درکړی هم تاله دې د پاره دی چې ته فارغه شي، ته د الله عبادت ته اوزګار شي، دوره خو کوه که نه هغه ویره که مونځ کوو که نه کوو خو د الله فضل دی په مونږ باندې رضا دی رانه، وی مطلب دې څه دی؟ د الله رضا ده زمونږ نه رضا ده، څه دلیل دی چې دا دومره مالې راکړی، دومره حال راکړی، دومره هر څه ډېر دي، دی په مونږ باندې فضل دی که نه زمونږ نه رضا دی؟ هغه مونږ پیژنې، مونږ ته وینې، هر څه نه خبر دی، دا د هغې دلیل نو. نو قرآن هر ځای کې دی جواب کړی دی، جواب مطلب دای چې پوه نه شو، دا سړی پوه نه شو چې دا مال او اولاد الله بنده د پاره سله ورکړی دی، دې کې د الله سه حکمت ته د حکمت نه خو نه خبر کړ، حکمت نه واغه سو خبري چې هغه په سوچ خبره کوي، په فکر کوي، مخکې خو سوچو کې ځان سره بیا خبره کوي نه کوي، دی پوه نه شو چې دا د الله امتحان دی، دې ته د الله امتحان دی، ولی امتحان دے زکا دنیا کی دا اللہ سلور قسم کار جاری دے، دنیا کی دا اللہ رب العزت سلور قسم کار جاری دے، دا سی امکڑی چې هغه گمراهان او خلق له ظالمان او خلق له د الله دشمنان دي اغي له ډیر ور کړی دي. او داسیم او نور محروم کړی چې کوم نیکان خلق دي پاک خلق دي. دویم ولټا کار دي داسیم کړی چې خپل پاک خلق له ډیر ارس ور کړی څنګه چې ول ایمان او عمل نصیب کړي انده سه ولا د دنیا پر اخی او ساتم پر اوسته دي کم بیاو کیو لکا داود علیہ السلام سلیمان علیہ السلام کنو او غنور محروم اکڑی اغاب مجرمان ظالمان اغی محروم اکڑی. دریم قسم دا دے چه دوارو لا کل داسی چه سنگے مجرمان لار سور کڑی انداز اخپلو بندیانو نیکان لاو مر سور کڑی دواره یو شان کړی چې بل ته پکیږي نه. سلورم دا دی چې دواره محروم کړی دی دنیا کې. دا سلور قسمه فیصله ده الله جاری ده. نو پته ولګی چې دا د الله فضل او احسان خو نشو کنه ځکه یو قسم خو نه دی سو قسمه. نو دا ټول امتحان دی کډيري ورکړي دي نو امتحان دي په هغه باندې چې شکر ادا کوي کنه چې الحمدلله چې ني دي ورکړي محروم کړي دي او دنیا رزق په تنګ کړي دي نو هغه باندې امتحان دي چې صبر کوي او کنه کوي هر چا باندې دا خو د امتحان خبره او خدای په ونه شو. نو دوی چې د الله زمانه رضا دي نو زکه ده سورت مومنون کی امویلیو چا ایحسبونا انما نمدهم به من مال و بنینا نسارع لهم فی الخیرات. دی دا گمان دے چا ما دی زیاد کری دیو مضبوط کری می دی پا مال و پا زامن و سرا دا گنی دی ما دی لی ما خپل رزق ور کړی دی رضام ول ور کړی بل لا شعورون پون شو زو مند الله غټ امتحان دی پون شو په دی باندې. سوره توبه کې ویلو فلا توجب کام والهم ولا اولادهم. ای پیغمبر دې تم خوشاله دي د دې دې ډیرو مالونو اولادون تم خوشاله دي ولي انما يريد الله ليعذبهم بها في الحياه الدنيا. تا خدا الله اراده دا چې دی په دې خپل مالونو او اولاد سره دنیا کې عذاب وي تا دې لپاره سبب د عذاب دی. ګورې نه دې نه خو غریب سره یو مزدور کار سره بهتر دی چې هغه ته وایي چې خدای شکر دی چې مونږه دې مصیبت نه بچ کړی لاري وښتو زیه وښتو جیل ته واچو اخبار له ور کړو چې دا زموږ ازي نه دی سرمایدار خونندہ کار لیو عذبهم بیا فی الحیات الدنیا و تزاقان بسوهم و هم کافی ترمر کا بری دقا سی پا کفر کی. سنے مدسر کی ویلیو زرنیم و من خلقت وحیدا و جعلت لہو مالا ممدودا و بنین شہودا ثم یتمع ان ازید کلا. تسلیو پیغمبر لا چې پیغام شه دی ما ته پریدا ما ته اصلې چې ما یوازې پیدا کړو ما ول مال دومره ورکو چې د دې زینا تر څنګه پوره پوره بار ملکونو کې کارخانی دیو ملونه دیو سدي مال ممدودن وبنین شهودن او زامن حاضر په خدمت کې ولار ومحدت له تمهیدا. او خبر نه دی چې قیامت کې ماده له ست تیار کړی دی دینه خبر نه دی خبر سمیت ما ان ازیدا علی دا تم کوي چې څنګه دنیا کې خوشاله او آخرت کې به هم خوشاله څنګه الله کې دنیا کې را له عرش را کړی نو قیامت کې به هم را کړی نه دینه نه دی خبر دا دی دلیلو الله وی دا دلیل نه دی. او جواب کوي قل ان ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وایا وتا چې به شکر اب زما ډیر کول او رزق ورکیا چل چوغواړي کار سو کې لمن يشاء سلمان نه دی واده کا کافری کسومره ظالمی خورز خپل کلا ورکی ارسو زیات ورکی و یقدرو چاله پانداز باندې لن تنگ جون نو مصیبتونو د سختو جون اسوک سکولم نشي کهلا په خپکیږي نو بس دوا کوي وته نو چیرې خدای ته باندې خپل فضل وکي او مونږه و دعا کو استاد پارن چې الله تا د دې سختونه او د دې مصیبتونه او د غلامونو خلاص کینو دا ویل چې خلق نور څه نشي کوله دا خدای الله اختیار ده ډیرول او کمول دا د الله اختیار ده و يقدر دا د الله قانون جاری دی په دنیا کې دا هغه د قدرت او د وحدانیت او د اختیار دلیل دی چې اختیار الله سره دی له ملک السماوات والارض بعد شهید اسمان نو د زمکو د هغه ده نو دی ولي وای چې زمون مال زیات دی اولاد زیات دی نو مونږه خوښ یو الله یو ولکن اکثر الناس لا يعلمون تاکثریت پسې دی الله اکثر خلق نه پويږي هغه ورډه به خبره کوي سوچ فکر وته نه کوي هغه ظاهر ته ګوري د باطن نه خنه دي خبر کړه اکثر خلق نه پويږي په دې حکمت ته الله باندې چې د امتحان دی ډیر لوی امتحان دی دنیا کې ها ډیر کم خلق پکې پاس ده هر یو ریزلت خراب دی ناغ مالدار و سرمایه دار و دولتمن پدی پوشو چی دا دا اللہ فضل لے منگ دی لائق نیو منگ با هر وقت اللہ تا پروکو پسجدیو چی اللہ منگ پا خپل عبادت کیو ساتی دا دی امانت ساتل دیر گران دی ستا پا توفیق باندی بکی گی دا بغډیر کم خدقیقه دا غی ذاتمن قدردان او شکرستون کې خلق ده او دا غسی دام کم دی چیغی پا دی غریبه که او پا ناچاره که او پا خواره که صبرو کی کار سنگا وقت پی راشی بسوی دا اللہ طرف نده مونگ با کسی اختیار نشتا چیغا پس بانده رضایی مونگا پاغی بانده رضا دا دقا خلق پا امتحان کے پاس دے کچر تایی کا نا او دیر کم دی او اللہ وی سبب ام دقا دی چی پوئی گی نا پو اخو اللہ کا چالور کئی چی اللہ کم کتاب نازل کرے دا دی مسلو دا پارناغی تا کینی نو پو بشی دا اللہ دا قواعد و دا قوانین و ضوابط نو بخبر شی چه ده اللہ قانون سو ده پا دنیا کی جاری ده نو سا اللہ رب العزت قانون پیش کئی چه ده خبر پا خپل ده سعی ده چه مال و اولاد کل صلیت پار سبب ده اللہ ده نزدیکت گرزی ٹک ده و ده غیر پار شرطو ندی کنه مال اغا سبب ده نزدیکت ته ده بنده ده پار اللہ سرم چ حرام پکې نه وي یو دا شرط دی دویمه دا ده چې صرف کیږي نو په صحیح ځای کې صرف کیږي په گمراهو کې او دا غسی اسراف پکې نه وي فضل خرچی پکې نه وي په صحیح ځای کې صرف کیږي د مظلوم سره امدادي د مسكين سره امدادي خپل ځان له خرج کی خپل اولاد باندې نفقه کوي یو خدا سے مالکانا. او بل دای چې دی مال پوجبان دیغه د الله دین ته اوسګار شي، عبادت ته اوسګار شي، ټول جون او وخت یې په صحیح طریقه باندې تیر شي، دا مال دغه د پاره لوی رحمت وګرځیدو، ځکه ټول وخت یې د الله دین ته وېستو، کغه مونږ دې کغه نور عبادت یې ک نور دې ولا سبب وګرځاو، نو هغه مال رحمت ته اگر سبب د الله د قربت ته اولاد هغه چې ته صحیح تربیت کړې وې، تا په دین زده کړې، تا په علم کړې، تا په قران او سنت زده کړې، تا د دین لار خوذلې ده، تا د الله او د پیغمبر نه خبر کړې، تا د ایمان نه خبر کړې، صحیح تربیت ته کړې، پرورش دې کړې وې، ناستا دا پارا سبب دے کنا، دا سبب دا نزدیکت تے اللہ سرا. او کم مال چی مالی حرام بود بجائی حرام رفت، راغلیم پا حرام طریقہ و خرچم پا حرام طریقہ شو، نمام والکم اللہ ویدا مال ندی تاسو ته پر سبب د نزدېکټ نه دی. یا داسې مالو چې باغې کې د خدای د رضا سنو، د الله د نوم پکې سنو، په څومره چې خرچ شنو، په غلطو کې خرچ شو، د الله مخلوق سره په سیندادو نشو، د هغې خدمتو نشو، چې تا ته دعا کړې وې اگر استاد پارا سبب دو نجات گرزی دلیوی دغا مال ندی ریاو پکی من او ازاو پکی سیزه که سرپ نشو ناغو سبب نئی کنسا. اولاد داسو جتا تربیت نو کلی تاو تا دین نو خولی، تاو لخپل حقوق نو خولی چی دمو رو پلارس حق دی، داغا حق دی پزان باندی نو با لازم کلی، نا بچاری تا تا دعاو کی خیری وقتا کی دکا تا اتاق پل حق نده خولی کنی دی مورو پلار سا حق دی اخو تا دا اسلام دا اصولو نده خبر کنی کنی نا بسنگ تا تا دعاو کی او خلیل بیراشی چی اللہ زما پا دی مورو پلار رحمو کی ولا اولادکم باللتی اولاد خستا پا آغا طریقہ نده بل دا دا کمال اولاد ستا صحیح اموی و جو ستا خپل آقی دروانا دا گڑا وڑا دا قبوری درگاہونا و زیارتونا اولیاء دا ستا آقی دا باباگانو تولار دا نبیا کدیر مال خرچ کی گی نتالے پیدا ندرسی کدیر اولادی ستا دو آگانی ام دا تکیخو لیکن تا تا پیدا ندر زکا ستا خپل آقی دا خراب دا. ابراهيم عليه السلام ویلی سورہ شعراء کې ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون يلا قیامت کې مې مرسوا کئ چې خلق جوان ذکر شي هغه داسې ورځ ده چې فائدہ نور کې پاره کې چاله مال او زامن دا فائدہ نور کې سو فائدہ ور کې إلا من أتى الله بقلب سليم اغا کامیاب دیو اغا نجات مندن کریم چه اللہ تراشی او ذلی روغوی چه کپیوشی کنا چه ستیوشی چه بالکل روغ هستک بقلب سليم قلب سليم ستوی چه عقیده توحید او عمل پا سنت باندی دا سبب دا نجات. وما اموالكم ولا اولادكم ندی استاسو دا مالونا چی تازو پی خوشحالی گئے او فخر پی کوئے او بیا پیغمبرانو پوری او نیکانو پوری ٹوکی مسخری کوئے دا خمال لکھا چیسی دور مسک لے اڈو نظر دین لگی ولا اولادکم انا اولاد ستاسو ستا کم اولاد دے اگا بیٹ کیو سرائی جامعی دا مسلمان اینا دا خبری دا مسلمان اینا دی کاری دا مسلمان اینا دی جماعت دا معشومان نڈکی ارواح قرآن تا ناس دی استاد آخو منگو نلی دی جماعت کی چوی پی جنو جدا سوک دکانا نتبا دی اولاد پتا میں جدا بزما دا پار دا آخرت توخاو گردی دا خوشحالی گی پی چی سمرا دغای اکلاو رنزو ندی دزل رنزو ندی ولا اولادکم باللتی باغ طریقہ باندی تقربکم عندنا زلفا چرانی زدیکی تاسو لرا اللہ یماسرا پا مرتبکی دا سبب د نزدېکت نه دی بلکې دا سبب د لريوالي دی بلتی سمع فاغه عقیده نه دی چې هغه عقیده د توحید ده بلتی فاغه طریقه نه ده چې هغه طریقه د سنت ده تاسو د سنت سره دی خولیدو شیخانه ګوره ګری تاسو نه وای دا پیغمبر سنت ته چاړ پر ان کاږي ډیره خیسته در سره ښکاری دستا کالی دی او زیورات دی گوره تا خو تا دی خبری نصیت تا وصیت ندی کرن چه اغا خبر شی دی اسلام نا دی ایمان نا ادو مسلمانه دی کارونو نا ادو اصولو نا اغا طریقه کم دی بلتی پا اغا طریقه اغا تعلیم کم دی اغا تربیت کم دی تقربكم عندنا زلفا دغه سی غمال چې دغه طریقې ټولې غلطې دي د حاصلولو او بیا د خرج کولو هغه نه خالي کې دنیا پرستانه او دریا کارانه په دې طریقه باندې خرج کیږي د رسم او رواج نه الله ویدا ما سره د نزدېکت سبب نه دی إلا من آمن وعمل صالحا او سبب د نزدېکت دوه خبرې دي عقیده او عمل هغه حدیث د دې تفسیر چې مونږ ویلو چې الله رب العزت وایي زه ستاسو شکلونو ته او مالونو ته نه ګورم ان الله لا ينظر الى صوركم و اموالكم تاسو شکلونه ما ته خسته کوي او تاسو مالونه ما ته مخکي کوي زه دې ته نه ګورم زه شکل سکوم او زه مال سکوم ولكن ينظر الى قلوبكم و اعمالكم زه تاسو زړونو ته ګورم چې نیت ته څنګه دي ته زړه کې دی راشته ده خدای نه زړه کې دی عقیده شته دی توحید زړه کې دی رحم شته پاجدان او غریبانو زړه کې محبت شته دی حق پرستو سره کنه بد وته ګوري زړونو کې دا خبرې نو با مالکم او تاسو عملونو ته ګوري چې عمل له سنت ته کنه پرسم رواج دی اله قلوبکم و اعمالکم ای ویلی ته مطلب چې الا من امن عامل صالح مگر هغه څوک باندې نزدیکی کی ما سره چې ایمان راوړی عقیده وی د توحید او عمل کړی صالح په طریقه د سنت اولای کلام جزاء الضعفین دې لپاره داسې بدلی دي چې د چن دي دي د یو عمل لس بدلی چې خو خیشین د یو عمل سل بدلی چې خو خیشین د یو عمل وسو بدلی جزا او زعف دی بدلی با دو چند دی بیا دا ټول کمال په ایمان او په عمل کې دی. بما عملو یې ویلې سبب اصل کې عمل دی. وهم فی الغرفات آمنون او دی با پا غچتنو دا جنتنو کی پا امن ناستیم. غرفات اگه توی چی دا پاس پی چتنو جوڑ شوی او احل اقصلا جوڑی چت ارسوک نجوڑی چت دشمنی پت نی کنا او چت جوڑ کی دی مطلبی چی دے دے که پا امن باندیم. او لاموی آمینون خوال تا دشمن نشتا جی چت تیزه که خیجوله جیسا نا جت آپریشن کی گی نا آل تا که امن ده دا موت نا آمینون دا موت نا امن ده آل تا که امن ده دا جهنم نا عذاب نشتا آل تا امن ده دا لوگی اوتن ده دا دنیا دا پریشانونا نوزا کہتا لدوم روچت زیو نا جوڑ کری دی التا کہ امن دے دا عمل خرابې دون پوشه کنه چې عمل نه دی خراب شي کني ته بچتونو کې ناس وي او داستا اعمال دي چې الله قبول کړی دي دا غینا قیامت کې دا مرتبه جوړ شي دا جرنا او ثوابونه جوړ شي. دا لوی مضمون دی قران ار ذکر راغسته دي چې مال او اولاد ډیر لوی نعمت دی. کسو کوئی چه ندخوا ندخوا نا اولی ندخوا داو حدیث کی رازی چه نبی علیہ السلام با دعا گانی کولی تعجب بے گو چه سلی با اولید چه مال بے دیرو او عمل بے خوا خوشحال باشتی چه نعمل مال الرابع للعبد الصالح نیک انسان پار مال سبب در رحمت تے چه اب ازان لالآخرت ثوابنا واجرون گٹی اوزان پیدا عذاب نہ بچ گئی. آخر دعوان.